Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób w szpitalu, jedna w stanie ciężkim. To finał spływu kajakowego koło Wadowic. Artyści wspominają korę wyjątkowa i ekscentryczna, mówią. Flandria wprowadzi zakaz hodowli zwierząt na futra. 5 osób w szpitalu, w tym 32-letni mężczyzna w ciężkim stanie. Tak zakończył się spływ kajakowy na Skawie koło Wadowic. Rzeczniczka komendanta powiatowego policji w Wadowicach Agnieszka Petek powiedziała, że w spływie brało udział 15 osób. Kilka kajaków przewróciło się na miejscu, cały czas pracują służby. Wyjątkowa i ekscentryczna, tak korę wspomina Krzysztof Cugowski. Artystka zmarła nad ranem po długiej walce z rakiem. Miała 67 lat. Kora zawsze była osobą dosyć ekscentryczną. Pierwszy występ jej na festiwalu w Opolu, no to rzeczywiście była ubrana bardzo na tamte czasy ekscentrycznie i fajnie. Muzyka, którą wtedy prezentowali, też była na naszej scenie nowatorska. I jeszcze głos dobrze Państwu znanego dziennikarza muzycznego Trójki. No jak tu wspominać osobę, którą tak się lubiło i ceniło? Ja staram się wypierać takie wiadomości. Będę udawał, że Kora jest, ale już dawno się z nią nie widziałem. To Marek Niedźwiecki. Kora, czyli Olga Aleksandra Sipowicz, zmarła w swoim domu na Roztoczu. W serwisie Trójki teraz 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania zorganizowano piknik edukacyjny Powstańcy z całego świata. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Powiedz, czego w tym roku mogą nauczyć się dzieci. No, tegoroczny piknik edukacyjny jest poświęcony właśnie obcokrajowcom, którzy brali udział w powstaniu. Najmłodsi mogą się dowiedzieć m.in. tego, że w walkach o Warszawę brało udział około 100 obywateli innych państw, w tym słynny czarnoskóry Ali, który przed wojną był warszawskim jazzowym muzykiem. No, ale piknik to przede wszystkim możliwość rozmowy z powstańcami i edukacyjne gry. Fantastyczne warsztaty, ludzie, powstańcy, no rewelacyjna atmosfera. To co roku jest fajnie, fajnie jest grać w te gry, bo są bardzo nawiązujące do powstańców. Przechodzimy to od wielu, wielu lat. Nie wyobrażamy sobie, żeby nas tutaj nie było dla upamiętnienia wydarzeń, tak, dla historii. Syn jest harcerzem, także... Tak, przyjeżdżamy no, z dosyć daleka. Interesuje mnie bardzo powstanie i ogólnie cała historia. A dla uczestników powstania oczywiście możliwość rozmowy z młodym pokoleniem jest bardzo ważna. To jest edukacja dla dzieci teraz, żeby przypominać dzieciom, co się działo kiedyś, jakie były warunki ciężkie, bo łącznik największą miał odpowiedzialność, ważne zadania. Piknik w ogrodach Muzeum Powstania Warszawskiego potrwa do 17:00. Zapraszamy. Agnieszka Drążkiewicz zapraszała Państwa. Dziękuję bardzo. Poczekajmy na komunikaty dotyczące ewentualnej daty, mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, odnosząc się do doniesień dotyczących spodziewanego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa John Bolton potwierdził wczoraj na Twitterze, że planowane jest spotkanie w Białym Domu obu prezydentów. Flandria, niderlandzkojęzyczny region Belgii, wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i żywienie na siłę kaczek i gęsi. Restrykcje mają obowiązywać od 2023 roku. We Flandrii znajduje się 17 ferm zajmujących się hodowlą zwierząt futerkowych, na których rocznie zabijanych jest 200 tysięcy zwierząt. Jest także jedno gospodarstwo zajmujące się produkcją foie gras. Władze Flandrii uznały, że najwyższy czas je zamknąć. Tak argumentował minister do spraw dobrostanu zwierząt Ben Weitz. Zabijanie zwierząt tylko dla ich futer należy już do innej epoki. Dodał, że okrucieństwem jest także tuczenie kaczek i gęsi za pomocą wpychanej do przełyku rurki. Zakaz hodowli będzie obowiązywać od 2023 roku, ale do tego czasu właściciele ferm futerkowych i producenci foie gras będą musieli przestrzegać dodatkowych ograniczeń. Na taki zakaz wcześniej zdecydowały się także francuskojęzyczna Walonia i region stołeczny Bruksela. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A co w Polsce? Utrzymujemy hodowlę zwierząt futerkowych, ale zaostrzone zostaną kryteria kontroli ferm, mówił niedawno minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Nie wycofuje ustawy z Sejmu, bo ustawa zawiera szereg elementów bardzo pozytywnych, dodał. Minister, pytany o zapisy ustawy dotyczące tzw. uboju rytualnego, zaznaczył, że jest to problem moralny i etyczny, jak mówił, jednak sam jest katolikiem. I dla niego opinia episkopatu jest ważna, ale dodał, ubój rytualny jest dopuszczalny na świecie. To był serwis Trójki.

mast, mast, tam mast, kalandar mast. Mera virad hai dam dam ali ali, mera virad hai dam dam ali ali. Sakhi lal kalandar mast, mast, sakhi lal kalandar mast, mast. Dule lal kalandar mast, mast, tam mast, kalandar mast, mast, tam mast, kalandar mast. Mera virad hai dam dam ali ali, mera virad hai dam dam ali ali. Sakhi lal kalandar mast, mast, sakhi lal kalandar mast, mast. Dule lal kalandar mast, mast, dam mast, kalandar mast, mast, dam mast, kalandar mast, dam mast. Nusra Fatah Ali Khan na początek raportu o stanie świata, o Pakistanie za chwilę, a najpierw Niemcy. Mesut Özil to jest jeden z najlepszych piłkarzy niemieckich ostatnich lat. 92-krotny reprezentant kraju, mistrz świata z 2014 roku, od kilku lat znany gracz londyńskiego Arsenalu. Przed kilkoma dniami Özil postanowił jednak, że nie będzie grał dłużej w reprezentacji Niemiec. Zrezygnował w proteście przeciwko, jak twierdzi, bezczynności władz niemieckiego Związku Piłki Nożnej wobec ataków na niego po tym, jak sfotografował się w Londynie wraz ze swoimi dwoma kolegami, piłkarzami tureckimi grającymi w Anglii, w towarzystwie prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana, który wówczas właśnie odwiedzał Londyn. Po publikacji zdjęcia na Özila, zwłaszcza na niego, również na tych pozostałych piłkarzy, ale zwłaszcza na niego, bo on był najbardziej znany, posypały się słowa no, burzliwej krytyki, które sam piłkarz uznał za niedopuszczalne i niesprawiedliwe. W studio jest ze mną Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Witam. Dzień dobry. Jakbyś miał powiedzieć w kilku zdaniach, o co chodzi w tej sprawie? Chodzi przede wszystkim o to, czy największa społeczność imigrancka i postimigrancka, no przy to czasami w trzecim pokoleniu jest w Niemczech, czyli Turcy, czy się potrafią zintegrować i czy Niemcy chcą, żeby oni się zintegrowali. No i wokół tego wszystkiego narastają zarzuty o rasizm, ale z rasizmem to jest tak, że tak samo trudno się z nim walczy, jak trudno ma się pewność, czy to naprawdę jest rasizm. I trudno odpierać zarzuty o rasizm. Bo tak, bo nie jestem rasistą, o charakterze rasistowskim to jest jasne, że to jest rasizm. Ale czy ktoś sobie, jak źle popatrzy, prawda, krzywym okiem na cudzoziemca, to czy to też jest rasizm? Tak, może ten cudzoziemiec, bo jest zestresowany, uważać, ale tak niekoniecznie musi być. Zazwyczaj w sondażach zadaje się pytanie, czy tam zamieszkałbyś w domu z jakąś tam narodowością, albo czy byś wydał córkę za Turka, prawda? Ale nawet te odpowiedzi mi się nie wydają takie wiarygodne, no bo to dopiero jak człowiek zamieszka, bądź też jak jego córka go postawi przed taką sytuacją, to się prawda okazuje. Ona wcale nie musi być rasistowska, bo pewnie niektórzy postawieni w takiej sytuacji przyjmują to z radością, bo są zaskoczeni. Więc to jest strasznie, strasznie trudne pytanie. Ale niewątpliwie Turcy są specyficzni, dlatego że sami z siebie się gorzej integrują. Są na to badania niemieckie prowadzone, że to jest najtrudniej integrująca się grupa w Niemczech, a jednocześnie jest największa, więc dlatego jest to duży problem. No, Ozil, jeśli chodzi o problem z Ozilem albo z Gündoganem, czyli tym drugim piłkarzem, który występuje w Manchesterze City i też jest reprezentantem Niemiec, nie było żadnego problemu do tej pory, nie było mowy w ogóle o tym, że jest jakikolwiek problem z Ozilem integracji, mało tego, to jest piłkarz, który w wieku 17 lat postawiony przed wyborem, czy będzie grał dla reprezentacji Niemiec, czy będzie grał dla reprezentacji Turcji, zrezygnował z obywatelstwa tureckiego i wybrał Niemcy. Co więcej mógłby zasugerować, poza tym, że przez kolejne lata kariery pokazały dokładnie, że jest po prostu Niemcem, że jest reprezentantem Niemiec. Dlaczego się do niego doczepiono? Zacznę od takiej okładki Szpigla, najpoważniejszego medium w Niemczech. Kilka tygodni temu, jak Niemcy odpadli z mundialu, to na okładce było, że to jest kraj, którego dotyka katastrofa polityczna, gospodarcza, futbolowa. Czyli Niemcy, którzy nam się wydawali nieemocjonalnym narodem, po jakimś wypadnięciu w pierwszej rundzie z mundialu wpadają w histerię i mówią o ich słabości gospodarczej, o której nikt z nas chyba nie słyszał, o słabości politycznej, no może jako tak, bo to trudno tam było utworzyć rząd, zgoda, no ale na tle innych krajów... Z pewnością jest tumult polityczny tak, w tym kraju. Tak, jest tumult, natomiast nikt na zewnątrz by nie powiedział, że to jest kraj upadający. Więc na tę histerię nakłada się też wielka debata o imigracji, która się o ładnych parę lat przesunęła. Zaraz, kiedy był kryzys imigracyjny 2015 roku, to było przytłumione, przynajmniej na tym poziomie elit, a teraz ze względu na to, że w czynach widać, że spora część Niemców tego nie zaakceptowała, w czynach wyborczych przede wszystkim, więc to z pewnym odbiciem ta debata się toczy i tak jak powiedziałem, Turcy są tutaj najliczniejszą grupą. Ja też rozumiem, nie, bo jak ktoś myśli o tym, co będzie z tymi imigrantami, którzy przyszli teraz, to patrzy na to, co się stało z tymi, którzy przyszli dwa pokolenia wcześniej. Özil, bądź Özil, w zależności od tego, jak się to przeczyta, to jedni będą podkreślać jego tureckość, drugi jego niemieckość, jest właściwie w trzecim pokoleniu. No, można powiedzieć, że w drugim, ale wychowany, wykształcony jego dziadkowie przyjechali z malutkim ojcem, przyszłym ojcem Özila. I w znacznej większości społeczności to już po tylu latach nie mówi się, czy ktoś jest Turkiem, znaczy czy ktoś, nie wiem, jest Polakiem, czy jest Włochem, to już minęło. A tutaj dla znacznej części tej społeczności w drugim czy trzecim pokoleniu cały czas jest debata o tym, czy on jest bardziej Turkiem, czy bardziej jest Niemcem. Ja nie przypominam sobie, ty lepiej pamiętasz akurat te sprawy. Czy były jakiekolwiek problemy z pochodzeniem Podolskiego, czy Kloze? No to są chłopcy, którzy jako mali chłopcy przyjechali do Niemiec, prawda? Kloze chyba miał 9 lat. Nawet powiem więcej, nawet wśród muzułmanów jest Sami Hedira, nikt o nim nie mówi, że jest Deutsch Tunezier, czy jest Niemco-Tunezyjczykiem, a o Özilu mówi się, że jest Deutsch Türke. Nie wszyscy oczywiście tak mówią, ale w ogóle, że komuś przychodzi to do głowy, to już jakby pokazywało... No on mówi, że oni mówią o nim, że jest Turkiem tylko wtedy, kiedy przegrywają, a jak on wygrywa, to wtedy jest Niemcem. No i to jest dosyć rzeczywiście poważny problem. Na to oczywiście nałożyła się sprawa ingerencji Erdogana, z którym się sfotografował Özil, Erdogana na politykę niemiecką, na Turków mieszkających w Niemczech. No, kampanie wyborcze przed referendum czy wyborami tureckimi prowadzone w Niemczech na wielu zrobiło niedobre wrażenie, no bo to pokazuje, że to mamy jakąś społeczność zewnętrzną, która jest przedmiotem walki wyborczej zupełnie gdzie indziej. No, jest to niebezpieczne przy większej skali tego zjawiska. Myślę, że jest coś na rzeczy? To znaczy, no bo o co tak naprawdę poszło i co Niemcy zarzucali Ozilowi? Zarzucali mu również to, że on mówił o nim, że to jest jego prezydent, prawda? O Erdoanie. To jest pewien rodzaj szacunku, który wykazał wobec prezydenta obcego kraju. To jeszcze jest akceptowalne. Natomiast mówienie, że to jest mój prezydent, no to zabrzmiało lekko taką fałszywą nutą, czy nutą, która dla wielu Niemców była nie do zaakceptowania. Z drugiej strony, jeśli mogę, no Lothar Matthäus sfotografował się z Putinem. Kto jest większym, powiedziałbym, autorytarnie politykiem, politykiem autorytarnym czy dyktatorem. I stanowiącym większe zagrożenie dla świata. Większe zagrożenie dla świata czy dla Niemców, to jest dyskusyjne. Mateuszowi nikt nie miał problemu. Nikt nie miał problemu ze zdjęciami Mateusza z Putinem. No bo jest czystym Turkiem, etnicznym Turkiem i tam mówi z jakimś akcentem od pokoleń, żartobliwie mówiąc troszeczkę, ale to nie jest oczywiście powód do żartów. Ja chciałem przypomnieć, że Turcja, ta już po upadku sułtanatu, ta co ma 100 lat, jest z założenia nacjonalistyczna. Jednym z punktów tego kemalizmu, czyli ideologii stworzonej przez założyciela nowoczesnej Turcji, Atatürka, jest nacjonalizm. I on razem z Turkami idzie poza granicę. To prawda, teraz Erdogan jest raczej antykemalistą, może tak jednoznacznie tego nie umuje, ale właściwie jest, ale nacjonalizm został też tylko w takiej wersji bardziej religijnej, nazwijmy, czy bardziej blisko wschodniej. Natomiast też strasznie silny czynnik, który Turcy w sobie noszą. Sam Özil mówił, że jak przyjął paszport niemiecki, żeby grać w reprezentacji Niemiec, to znaczna część jego rodziny miała do niego wielkie pretensje. Także ci członkowie rodziny, którzy są w tym samym pokoleniu co on, to znaczy też już właściwie powinni być Niemcami. To w wypadku społeczności polskiej to się coś takiego nie zdarza, czy włoskiej, czy portugalskiej na terenie Niemiec. Ludzie, którzy mieli dziadków, którzy tam przyjechali, no to już raczej nie postrzegają się w kategorii Portugalczyków czy Polaków. Wspomniałeś wcześniej o tym, o tej specyficznej sytuacji Turków, ale specyficzna jest też sytuacja obecnie polityczna w Niemczech, prawda? To znaczy mamy wyraźne sygnały o załamaniu się podejścia, które zaproponowała pani Merkel w 2015 roku do imigrantów. Czy to jest twoim zdaniem również część tego procesu, że w ogóle ta sprawa wynikła? To jest, bo są też tacy, którzy mówią, że jakby Niemcy w ogóle wyszli z grupy i zdobyli wicemistrzostwo, to nikt by nie mówił, nikt by nie wspominał w ogóle o azylu. Najwyżej by się zastanawiali, dlaczego słabo gra. Prawdopodobnie by tak było, natomiast sam problem, czyli główna debata, która się toczy teraz w Niemczech, znalazłaby jakiś innych bohaterów, może nawet lepiej, że to jest piłkarz, bo on sobie świetnie poradzi, tak jak trochę ironicznie, a może nawet zaskakująco powiedział o nim minister spraw zagranicznych Niemiec, Maas, czy wywodzi się z Partii Socjaldemokratycznej, to jest milioner, czy multimilioner mieszkający w Anglii, no taki człowiek sobie zawsze poradzi, natomiast jeżeli jako wybrano by jako bohatera tej wielkiej debaty o integracji kogoś, kto nie ma za sobą nic, albo wręcz, żeby głównymi bohaterami byli jacyś skrajni ekstremiści, no to wtedy te nastroje antycudzoziemskie, antytureckie, antymuzułmańskie by były jeszcze silniejsze w Niemczech niż są. One na pewno są silne, bo główny lęk w tej chwili partii politycznych to polega na tym, ile procent zdobędzie partia Alternatywa dla Niemiec. A przypominam, że jeszcze z 10-15 lat temu to niemieckie media wpadały w histerię, jak jakaś partia, nazwijmy to antyimigrancka, czy taka neonazistowska, o podobnym trochę programie jak Alternatywa dla Niemiec, wprowadzała jakiegoś posła do landowego parlamentu. A teraz Alternatywa dla Niemiec na trzecią siłą w Bundestagu, parlamencie federalnym, a w niektórych sondażach jest drugą siłą. I na dodatek ten program, te główne tezy Alternatywy dla Niemiec rozchodzą się też po innych partiach dotychczas uważanych za impregnowane na taką tematykę. Jedna jeszcze rzecz, na którą też zwracają komentatorzy uwagę. Jaki to jest sygnał dla ludzi integrujących się, zwłaszcza tych, którzy się integrowali przez sport? Wiele było mowy o tym, że no to jest najprostsza droga dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zagranicy, integrowania się. Prawda? Mamy przykład też reprezentacji Francji, która przez któregoś tam z komentatorów została nazwana reprezentacją Afryki. To nie są dobre sygnały, to nie jest, historia Ozila nie jest dobrym sygnałem dla, nie wiem, dla 15-letniego czy 14-letniego Turka, który gra bardzo dobrze w piłkę i właśnie jest powoływany do reprezentacji najmłodszych, na przykład Niemiec. No na pewno nie jest, ale gdybyśmy tak sobie uczciwie spojrzeli na to, jacy przedstawiciele imigrantów są sławni w takich krajach jak Niemcy czy Francja, no to są zazwyczaj sportowcy z tych najbardziej oglądanych dyscyplin, to są jacyś raperzy, no ludzie estrady, albo jacyś tam mistrzowie kuchni, prawda, że etniczna kuchnia jest bardzo popularna. Natomiast jak się spojrzy na szefów koncernów wielkich, niemieckich, czy na premierów landów, czy na rektorów uniwersytetów, to tam Turków nie ma, nawet w trzecim pokoleniu. I niech to zostanie komentarzem na temat wielokulturowości niemieckiej, bardzo często chwalonej. Dziękuję bardzo. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był gościem raportu o stanie świata. W raporcie o stanie świata. O Zimbabwe też porozmawiamy w tym programie. Ruch na rzecz sprawiedliwości wygrał wybory parlamentarne w Pakistanie, a jego lider Imran Khan najprawdopodobniej zostanie nowym premierem państwa. Wybory odbyły się w bardzo napiętej atmosferze. Są doniesienia o fałszerstwach na rzecz Khana, a przede wszystkim w środę, w dniu wyborów, 31 osób zginęło w zamachu samobójczym w mieście Quetta na zachodzie kraju. Do zamachu przyznało się państwo islamskie. W studio profesor Agnieszka Kuszewska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, dzień pani. Dzień dobry państwu. Może zacznijmy od kontekstu historycznego. Mamy 200-milionowe mocarstwo nuklearne, jedyne islamskie mocarstwo nuklearne, rządzone w trakcie swojej historii głównie przez wojskowych, no i byłego krykiecistę, który zostaje premierem. Jak do tego doszło? W kilku słowach, czy w kilku minutach. Tak. No, Pakistan przez niemal połowę swojej historii był rządzony przez dyktatury wojskowe. Ostatnie rządy pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaza Sharifa, które zostały powołane do władzy w 2013 roku, to oczywiście były rządy cywilne. I w tej chwili mamy właśnie sytuację, w której były krykiecista Imran Khan, polityk, który no, do tej pory rządził w lokalnym rządzie prowincji Haiber-Pachtunkwa, zdecydowanie, jak na to wskazują wstępne wyniki, wygrał wybory w Pakistanie, de facto odsuwając od władzy tych polityków cywilnych, którzy do tej pory, w momencie kiedy mieli taką szansę, rządzili w Pakistanie, czyli szarifów i Buttów, klan Butto. To jest niezwykła historia, prawda? Bo on zaczynał od niczego, no nie licząc jego nieprawdopodobnej historii sportowej. U nas krykiet jest niespecjalnie popularny. No nie, ale on zdobył Puchar Świata, był kapitanem drużyny. Tak jest. Instytucja, można powiedzieć, sportowa. Przyniósł klubę drużynie pakistańskiej, zdobywając Puchar Świata dla tego państwa. I zaczynał w polityce od niczego. Jak to się stało? 22 lata już istnieje w polityce, był nieznaczącym właściwie politykiem przez dłuższy okres czasu, aż do kilka lat wstecz, kiedy, jak twierdzą niektórzy, przy pomocy tamtejszego establishmentu militarnego de facto stał się coraz bardziej popularnym politykiem i obecne wybory według wielu osób wygrał dzięki właśnie wsparciu potężnej armii i wywiadu. I niektórzy mówią o wyborach powszechnych general elections, nazywając to general's elections, czyli wybory generałów tak naprawdę. Takie są też komentarze w Pakistanie. Czyli wojsko miałoby bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w polityce, bo wojsko zawsze miało bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w polityce. Praktycznie od lat 50. Niewiele po tym, jak Pakistan w ogóle powstał w 1947 roku, po tym jak podzielił się subkontynent indyjski na dwa kraje, muzułmański Pakistan i Indie. Armia miała coraz większe wpływy polityczne, między innymi dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, które to państwo dofinansowywało militarnie Pakistan. W czasie zimnowojennej rywalizacji Pakistan był po stronie zachodniej, tak? Trzeba o tym pamiętać. I jak pani sama wspomniała, jeśli nie wojsko, to któreś z tych dwóch klanów, które w tych przerwach między rządami wojskowych rządziło krajem. No tak, ale trzeba pamiętać, że Nawaz Szarif... Czyli Butto i Szarifowie. Ale Nawaz Szarif wyrósł, można powiedzieć, za rządów dyktatora Zia-ul-Haka. Wtedy zaczynała się jego kariera polityczna i przez wiele lat uważany był za człowieka, który z establishmentem współpracuje. W momencie, kiedy zaczął buntować się i chciał prowadzić bardziej niezależną politykę i wewnętrzną, i przede wszystkim zagraniczną, i były szanse na nawet jakieś rozmowy z Indiami, czy polepszenie napiętych obecnie bardzo relacji z tym krajem, jak państwo może wiedzą, od 1947 roku między Indiami i Pakistanem toczy się nieprzerwanie konflikt, który wchodził kilka razy w fazę eskalacji. Jest to konflikt najdłuższy, najbardziej przewlekły po zakończeniu II wojny światowej w tej chwili na świecie. I kiedy takie szanse gdzieś tam zaczęły istnieć, to no, armia w coraz większym stopniu chciała jednak od władzy szarifów odsunąć. I przed wyborami szereg działań zostało podjętych na rzecz zdyskredytowania w oczach wyborców Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej. Wstrzymywano Nawaza Szarifa, obecnie przez Szabaza Szarifa, brata Nawaza, no bo tak, ponieważ się składa, premier w tej chwili jest w więzieniu. No a nie dlaczego siedzi w więzieniu? Nie bez przyczyny. Akurat w tym momencie został aresztowany i osadzony w więzieniu w oparciu o aferę kwity z Panamy, pranie brudnych pieniędzy, kupowanie rezydencji w Londynie. Natomiast korupcja jest elementem praktycznie no, istniejącym w Pakistanie wszędzie i nie tylko wśród polityków cywilnych, ale także wśród tych sił militarnych. Pani profesor, to jest selektywna sprawiedliwość, która została wymierzona nie bez przyczyny w tym czasie właśnie. Wracam do tego pierwszego pytania. Co takiego ma Imran Khan, czego nie mają Butto, syn Benazir Butto, który kieruje w tej chwili jedną z partii opozycyjnych, i Szarif, który kieruje drugą główną partią opozycyjną? Co takiego zdecydowało o tym, że Imran Khan wygrał te wybory poza krykietem? No oczywiście to nie krykiet zdecydował, ale od już dłuższego czasu Imran Khan podejrzewany jest o to, że tak naprawdę jest marionetką armii, jak twierdzą też niektórzy komentatorzy, i tak naprawdę, że to wojsko wygrało te wybory. Nie chcąc bezpośrednio sprawować władzy i przejmować jej drogą zamachu stanu, obsadziło, krótko mówiąc, swojego kandydata na stanowisku premiera. Imran Khan ma pewne cechy, które mogą też no, w jakimś stopniu gwarantować jego popularność. Przede wszystkim nie jest oskarżany o korupcję. Uchodzi za polityka, który nigdy nie uczestniczył w jakichś tam aferach korupcyjnych, za filantropa, który ufundował szpital w swojej prowincji Haiber-Pachtunkwa, za dobrego biznesmena. Wielu ludziom podoba się Imran Khan, jako też pewna nowość. Odsunięcie klanów od władzy, zresztą to samo miało miejsce w Indiach, kiedy Modi wygrał wybory, i też Gandhi, ten klan Gandhi i kongres, który przez dłuższy okres w historii Indii po 1947 roku rządził, został odsunięty od władzy i mamy podobny tutaj proces w Pakistanie. ta jego przeszłość zachodnia. On jest wykształcony na Oksfordzie, ma piękną żonę, która jest córką brytyjskiego milionera żydowskiego pochodzenia, która zresztą przeszła na islam tak po to, żeby zostać jego żoną. Były i tak dalej. Playboy, teraz kilkakrotnie żonaty, rozwodził się, była jego, żona. Czy to na jego korzyść działa, czy raczej niekoniecznie? Akurat na takie rzeczy to ludzie nie zwracają jakiejś takiej większej uwagi. Jego była żona opublikowała autobiografię, w której tam pisze o nim dosyć, no, stawia mu poważne zarzuty, między innymi to, że jest uzależniony od narkotyków, i jakoś to, no, nie wpłynęło na jego popularność. Natomiast wiele osób wątpi w jego przemiany, bo nagle z różańcem sufickim chodzi w szalwar kamizie, w tradycyjnym stroju pakistańskim, udaje takiego, no, bardzo pobożnego muzułmanina. On nawet mówił o wojnie w Afganistanie, że to jest święta wojna, no, prawda? No właśnie. A z drugiej strony jednak dofinansował medresę, szkołę koraniczną w prowincji Khyber Pakhtunkhwa, która nazywana jest Uniwersytetem Talibów, gdzie, i to nie jest bynajmniej jakiś żart Monty Pythona, Mullah Omar, były przywódca talibów afgańskich, weteran wojny w Afganistanie, miał doktorat honorowy. I Imran Khan przeznaczył ogromne sumy pieniędzy, licząc na to, że radykałowie islamscy poprą go też politycznie, więc to jest człowiek, którego trudno uważać za nowoczesnego liberała, za kogoś, kto gwarantuje rzeczywiście ten naja Pakistan, jak to się mówi, nowy Pakistan. Na ile uzasadnione są podejrzenia o to, że te wybory były sfałszowane? Przede wszystkim to, co się działo przed wyborami, rodzi duże podejrzenia, bo rzeczywiście i kontrolowano działalność dziennikarzy, niektórzy z nich, no, byli ostrzegani przed publikowaniem informacji o pakistańskiej lidze muzułmańskiej. Wstrzymano kolportację jednego z największych dzienników anglojęzycznych, Dawn, który opublikował wywiad z Nawazem Sharifem. Były duże aresztowania i prześladowania działaczy Ligi Muzułmańskiej. No, w pewien sposób to oczywiście wpłynęło też na opinię publiczną. No i była szeroko zakrojona też akcja poparcia dla Imrana Khana, dla armii, bo to jest też część ideologii Pakistanu, że armia równa się patriotyzm, równa się ideologia państwa jako państwa muzułmańskiego. Jakie zadania przed nim stoją? Przede wszystkim, no, ogromne zadania i polityczne, i związane z bezpieczeństwem, i reforma ekonomiczna, i danie ludziom takiej nadziei na to, że kraj rzeczywiście może się rozwijać. On złożył zresztą cały szereg obietnic, że stworzy nowy Pakistan, że nie będzie podziałów na biednych, bogatych, że wszyscy będą równi wobec prawa, że instytucje będą bardziej transparentne. Pytanie jest podstawowe, no, na ile on będzie rzeczywiście w stanie prowadzić samodzielną politykę, a na ile będzie to polityka sterowana przez establishment, czyli jednak podsycanie tych relacji z Indiami, odpowiednia też polityka wobec Afganistanu. Raczej będzie to retoryka nastawiona na konfrontację, aniżeli na koncyliację, co wynika też z populistycznych haseł, na podstawie których Imran Khan w ogóle zdobył władzę. Bardzo dziękuję. Profesor dziękuję. Agnieszka Kuszewska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była gościem raportu o stanie świata. W poniedziałek wybory w Zimbabwe, kluczowe dla tego kraju, bo pierwsze od niepodległości, w których nie bierze udziału Robert Mugabe. W ubiegłym roku, po 37 latach rządów, Robert Mugabe został obalony w zamachu wojskowym. Być może właściwie byłoby powiedzieć odsunięty ze stanowiska, a nie obalony, bo po pierwsze nic mu się nie stało, w dalszym ciągu mieszka w swoim pałacu, korzysta z przywilejów i co najważniejsze w tym wypadku wywiera spory wpływ na politykę. W studio Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zaraz do Mugabego wrócimy, ale jakbym mógł prosić pana o opisanie krajobrazu politycznego i społecznego Zimbabwe ponad pół roku po operacji wojskowej objęcia urzędu przez Emersona Mnangagwę, który zresztą jest liderem, ma szansę wygrać te wybory. Tak, Mnangagwa rządzi już prawie pół roku. To od początku było wiadomo, że on chce na tym stanowisku zostać. To nie jest żadna tymczasowa rada powiernicza, która przygotuje wybory i odda władzę, tylko z całym dobrodziejstwem inwentarza, z wojskiem, które stało za Mugabe, z całymi nieformalnymi powiązaniami biznesowymi, międzynarodowymi, które za Mugabem stały. On to wszystko teraz firmuje swoją osobą jako ktoś nowy, ale który jednak gwarantuje kontynuację dotychczasowego reżimu bardzo autorytarnego, bardzo, bardzo niedemokratycznego, o ile wprowadził elementy racjonalnego myślenia o gospodarce i rzeczywiście to jest dla niego horyzont myślenia główny i podstawowy, naprawić gospodarkę zrujnowaną w czasach Mugabego, to demokratyzacja już nie jest tak ważnym dla niego celem, a wręcz pewnie by nie chciał się tą władzą z nikim podzielić. Mamy człowieka, który uważany jest za lidera zmiany, bez żadnego racjonalnego powodu, bo to jest ktoś, kto był bardzo blisko Mugabego przez 37 lat jego rządów, między innymi nadzorował rzezie dokonywane w Matabeleland wśród opozycji antymugabowskiej w latach 80. Okrutne rzeczy. No, tym niemniej jest sporo Zimbabweńczyków, którzy wierzą, że on ten kraj jest w stanie zmienić. Wspomniał pan o gospodarce. My pamiętamy te groteskowe historie z 2008 roku, jakaś miliardowa czy 80-miliardowa inflacja. To nie jest ten sam kraj. Zimbabwe to już nie jest kraj, w którym kosztowało jutro, prawda? To jest kraj, który wyszedł z tego stanu zapaści. Z stanu zapaści takiej, w której rzeczywiście kraj rzucił ręcznik na matę i poddał się, zrezygnował ze swojej własnej waluty, której nie było już sensu drukować z jakimiś niewiarygodnymi nominałami, tylko przyjął jako środki płatnicze waluty kilku światowych krajów, w tym Chin, jako pierwszy kraj poza Chinami, w którym chiński yuan jest legalnym środkiem płatniczym. Natomiast rzeczywiście problemem dalej są niedobory gotówki, mówiąc najprościej. On sam Mnangagwa na początku, jak objął urząd, zapowiadał, zwrócił się do wszystkich złodziei z poprzedniej administracji, którzy wyprowadzili pieniądze na konta zagraniczne, żeby je łaskawie oddali, dał im taką amnestię 3-miesięczną. Nie sądzę, żeby to się spotkało z jakimś dużym entuzjazmem. W każdym razie poważnym problemem jest po prostu brak gotówki w rezerwach. Wypłacić można z bankomatu najwyżej $20. Przed bankami stoją cały czas długie kolejki, więc ta gospodarka tak skurczyła się kilkokrotnie, jeśli popatrzymy na liczby, ale tak naprawdę większość Zimbabweńczyków zostało zmuszonych do zostania ulicznymi sprzedawcami. Sprzedają pomidory, gazety, jakąś rzodkiewkę, drobne rzeczy. To jest właściwie jedyna perspektywa ekonomiczna dla Zimbabweńczyka, który kończy szkołę i chce coś robić dalej. Pamiętamy też, że jedną z głównych przyczyn upadku tej gospodarki, zwłaszcza upadku rolnictwa, to była ta słynna reforma rolna, która polegała na zabraniu ziemi białym. Niestety zdewastowania całego sektora rolniczego Zimbabwe jeszcze za czasów Mugabego, powiedzmy to szczerze, prawda, było potęgą rolniczą, zresztą nie tylko rolniczą, również edukacyjną, to są wspaniale wykształceni ludzie. Kraj, który stał materialnie na wyższym poziomie niż Południowa Afryka w swoim czasie, jeszcze za rządów pierwszych lat Mugabego. Tak, pamiętajmy, że Mugabe to nie jest jakiś diabeł wcielony. Oczywiście. On przez pierwszą dekadę był porównywany z Mandelą, to był przykład dla Afryki. Potem zapadł na pewną dosyć popularną na kontynencie wśród przywódców chorobę przywiązania do stołka i wszystko podporządkował temu celowi, żeby zostać przy władzy. Wracając do reformy rolnej, zabrał ziemię. Jaki jest w tej chwili status tej ziemi i jakie jest zdaniem Mnangagwy na ten temat? To jest rzeczywiście... Czy on odda białym ziemię? Dosłownie kilka dni temu pierwsi biali z zagranicy powrócili na swoje dawne ziemie, które zostały im oddane. Rzeczywiście Mnangagwa od samego początku zapowiadał, że przeprosi się z tymi farmerami, którzy musieli oddać swoje ziemie. Zresztą to było widać na ulicach Harare. Wśród wiwatujących tłumów było zaskakująco dużo białych twarzy. Mhm. Dla białych to był, którzy zostali jeszcze w Zimbabwe, to była zapowiedź w końcu spokoju i powrotu do jakichś starych, dobrych czasów. Pierwsi biali wracają. Znaczy, te rekwizycje ziemi, które się zaczęły w 2000 roku, one trwały do zeszłego roku. Jeszcze na chwilę do ostatnich dni Mugabe te farmy były siłowo odbierane, więc po pierwsze Mnangagwa to zatrzymał, po drugie pozwolił zawrzeć takie nowe umowy na 99 lat dzierżawy ziemi, faktycznie oddając je na własność. No i po trzecie będzie przywracać tą własność tym, którzy się po nią upomną, którzy wyjechali za granicę. Mówił pan o tym, że te postępy w sprawie demokratyzacji nie są takie, jakich oczekuje wielu Zimbabweńczyków. No chyba jednak nie morduje się ludzi, tak jak za czasów Mugabego, prawda? W trakcie kampanii wyborczej wręcz nawet można powiedzieć, że był zamach na Mnangagwę, prawda? Na samym początku kampanii on uszedł z życiem. Jak wygląda sytuacja opozycji? Mamy silnego kandydata Ruchu Zmiany Demokratycznej, MDC, tej partii, z której kiedyś wywodził się Morgan Changira i taki legendarny przywódca, który został zniszczony przez Mugabego. Nelson Chamisa. Kto to jest i jak on sobie daje radę? To jest 40-letni, wieloletni przywódca młodzieżówki partii MDC, partii Morgana Changiraya, który w lutym tego roku, kiedy stary przywódca, weteran, legenda opozycji, zmarł na raka, przejął władzę nad partią. Nie tyle, że wygrał, czy został wybrany, tylko to też nie było czyste i to też nie było takie proste. W każdym razie był najbardziej przebojowy z tych, którzy zabiegali o schedę w partii. On w wieku 25 lat został posłem, w wieku 30 chyba 1 lat ministrem, więc jest takim rzeczywiście młodym wilkiem w polityce zimbabweńskiej. Natomiast i rzeczywiście wygląda na to, że przejął cały elektorat, który upatruje jakiejś nadziei, jakiegoś zbawcy, jakiejś takiej odmiany totalnej. I na wiecach Chamisy są rzeczywiście tłumy, jest entuzjazm, jest to takie momentum, jak mówią. Mówi się po angielsku. I wygląda na to, że on ma realne szanse wygrać te wybory, przynajmniej dostać największą ilość głosów, czy wygrać to inne wybory. Zobaczymy. Jeszcze słowo o Mugabem i jego żonie, Grace. Co się z nimi dzieje? Powiedziałem, że mieszka w tym swoim chyba 25 pokoi, ma taki wielki dom w Harare. Mają się w miarę dobrze, o tyle, że nikt ich nie niepokoi tak dosłownie. Dostali komfortowe warunki takiej bogatej emerytury politycznej. Jeśli się nie mylę, to było 10 milionów chyba miesięcznie takiej państwowej zapomogi. Wszystkie koszty leczenia za granicą, wyjazdów zagranicznych. To dla Grace to jest ważne, żeby jeździć na zakupy do Paryża czy gdzieś do Dubaju. Bo kiedy jakoś Europa... sobie poradzą. Jakoś sobie poradzą. Próbował, był moment, w którym wydawało się, że Mugabe jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, że jeszcze próbuje mieszać, że jeszcze będzie budował własną frakcję, ale w tym momencie w wyborach liczy się tylko dwóch kandydatów. Pozostali absolutnie nie mają żadnego głosu i nie ma raczej mowy o tym, żeby Mugabe jeszcze wrócił do aktywnego udziału w polityce. Dziękuję bardzo. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Około 800 osób próbowało wedrzeć się na terytorium Hiszpanii w północnoafrykańskiej enklawie Ceucie przed 3 dniami. Ostatecznie udało się ponad 600 migrantom z Afryki. Szturm miał bardzo gwałtowny przebieg. Według Czerwonego Krzyża ponad 100 osób, zarówno policjantów, jak i migrantów, wymagało interwencji lekarskiej. A akcja cała miała miejsce dzień po tym, jak Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji ogłosiła, że Hiszpania wyprzedza Włochy jako kraj, który w tym roku przyjął najwięcej migrantów w Europie. W studio Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To nie jest pierwszy taki incydent w Ceucie, ale ten był szczególnie gwałtowny i pełen agresji po obu stronach. Ceuta jest tą enklawą, z której przeskakuje się z Maroka na terytorium Unii Europejskiej, jak ktoś potrafi skakać. Tak, jedna z dwóch, bo jest Ceuta, jest też Melilla, która również jest hiszpańską enklawą, też na terenie otoczona przez Maroko. Z tym, że Ceuta jest bliżej wizualnie Europy, bo ją już, z niej już widać brzeg Europy i zresztą też z Hiszpanii widać Ceutę, a Melilla jednak nie. I owszem, to nie był pierwszy taki przypadek, kiedy kilkaset osób szturmuje te zasieki, bo to jest... To jest płot wielki, tak? To jest tak, wysoki na 8 metrów, długi, czy tak mi się wydaje, że na 8 metrów, z takimi specjalnymi, z takim na szczycie ma drut kolczasty, ale nie taki, jak państwo mogą sobie wyobrażać, tylko dużo, dużo gorszy, produkowany w specjalnej fabryce w Andaluzji, który jest w stanie przecinać nawet metal. W związku z czym większość tych poranionych po stronie akurat tych imigrantów, to są ci, którzy w jakiś sposób pocięli się właśnie na tym drucie. Zresztą z tej setki osób, które trafiło do szpitali, nikt na szczęście nie jest jakoś poważnie ranny. Nowością w tym akurat, w tej próbie przedostania się było to, że oni zaczęli używać takiej samorzutnej broni. Na przykład używali dezodorantów jako takimi miotaczy ognia. Rzucali też amoniakiem w policję po to, żeby ich jakby trochę odstraszyć. I to jest coś nowego. To, że oni jakby się bronili przed hiszpańską policją. To jest coś, co świadczy o nie wiem, o agresywności, ale też pewnie o nastroju, no takiej kompletnej bezradności tych ludzi. Oni próbują wykorzystać ostatni moment, kiedy jeszcze mogą kiedy walczyć, się jeszcze da, tak. Kiedy się jeszcze da przeskoczyć przez tą granicę? Tak, plus tutaj jest taka polityka, którą wprowadził poprzedni rząd, prawicowy rząd Mariano Rajoya, a mianowicie natychmiastowego zawracania ich z powrotem do Maroka i oni tego próbują uniknąć, bo w momencie, kiedy uda im się przedrzeć do tego ośrodka uchodźców, który jest wewnątrz miasta... Ponad 500 osób na pewno już w tym ośrodku jest. O, jest znacznie więcej. On ma pojemność 500 osób, tak, natomiast tak, w momencie... Z tej ostatniej grupy. Tak, z tej ostatniej grupy. W momencie, w którym oni się przedzierali, tam już było 700 osób. W związku z czym teraz jest trochę ponad 1000-1200, a w ośrodku może być ich tylko 500. Ten ośrodek w Ceucie jest o tyle inny niż ośrodki na terenie Europy, że oni mogą z niego wychodzić. W związku z czym można ich, jeżeli ktoś z państwa będzie tam podróżował kiedyś, to można ich spotkać w mieście również, gdzie oni na przykład będą pomagali w parkowaniu. Próbują zarobić jakiekolwiek euro, żeby polepszyć sobie jakość życia. I ta obrona w tym przypadku, to, co się działo teraz, polegało na tym, że oni chcieli uniemożliwić w hiszpańskiej policji odesłanie ich natychmiastowo do Maroko, bo to by oznaczało, że nie będzie procesowana ich sprawa o ewentualne wizę do Europy. Jest prawie 20 tysięcy uchodźców w tej chwili, czy migrantów, którzy już przybyli do Hiszpanii w tym roku. I będzie ich więcej, bo lato to jest właśnie ten moment, kiedy coraz więcej ich przybywa na brzegi Andaluzji. No właśnie, Andaluzja to jest region przyzwyczajony do migrantów, do ludzi, którzy przybywają, ale to jest, w tej chwili to jest sytuacja, która przerasta. Te organizacje mówią o tym, że system słabnie, że system się wali, kruszeje. Czy my mamy podobny proces, który miał miejsce we Włoszech, to znaczy nawet jeżeli jest dobra wola i jest chęć, bo w Hiszpanii przecież stosunek do migrantów nie był zły. W dalszym ciągu nie jest. Prawda? Ale no są fizyczne możliwości i ludzi, którzy pracują z nimi i miejsc, które po prostu nie są w stanie sprostać wyzwaniom. Tak, to prawda. Po pierwsze, w tym roku już jest dwa razy więcej migrantów niż w zeszłym roku, którzy docierają do Andaluzji. I prawie 4 razy więcej niż 2 lata temu. Faktycznie hiszpańska infrastruktura jest na to nieprzygotowana. Też jest dodatkowa taka sprawa, że Andaluzja i właśnie to konkretne wybrzeże od powiedzmy na zachodzie Barbate po Algeciras na wschodzie i punktem takim centralnym, najbliższym jest Tarifa. To jest wybrzeże, przez które też przypływa do Europy 2/3 haszyszu, jakie w ogóle się na nasz kontynent dostaje. W związku z czym na przykład służby mundurowe hiszpańskie w tym regionie są niezwykle niedofinansowane mają tak mało ludzi, którzy mogliby poświęcić na to, żeby na przykład ratować ludzi na morzu chociażby, ponieważ znaczną część środków muszą przeznaczać na walkę z przemytem narkotyków. W związku z tym to, co się dzieje w tej chwili, przerasta możliwości hiszpańskie. Ja bym też chciał dodać, ponieważ ja mieszkałem przez kilka lat właśnie w Andaluzji i to, co się dzieje teraz, to jest typowe dla każdego lata, że nagle przypływa tych osób więcej, tak? W poprzedni weekend to było na przykład 1000 osób, które dobiło do tego brzegu i oni jeszcze przez cały sierpień będą tam dobijać. Natomiast co roku jest tak, w zasadzie co weekend, jak się czyta lokalnie, lokalną prasę, że gdzieś w okolicach takiego czy innego wybrzeża znaleziono łódkę, na której było 20, 30, 40 osób. I teraz sprawa wygląda tak, że to się zamienia w drugą Lampedusę, ponieważ tak, do Włoch zamknięta jest już trasa, ponieważ Libijczycy, czy w zasadzie Włochy powstrzymują już tych migrantów w okolicach Libii. W Grecji została też zamknięta ta granica, więc wszyscy próbują się przedostać przez Hiszpanię, również dlatego, że to jest niezwykle proste. Albo można spróbować się dostać do tej Ceuty i Meii właśnie w takiej dużej grupie z kilku stron, atakując ten płot, tak żeby policja nie mogła ludzi zatrzymać. Albo można próbować płynąć, bo to jest tylko 15 kilometrów. I stojąc na przykład w Ceucie, gdzieś pod granicą, widać naprawdę tą Hiszpanię i przy dobrej pogodzie można do niej dopłynąć. Tak. Mówiliśmy o tym, że Hiszpanie, chyba w przeciwieństwie już w tej chwili do Włochów, ciągle wierzą, że migrantom należy pomagać i nawet ich przyjmować, ale czy to jest problem polityczny, czy partyjno-polityczny, czy partie różnią się? Pytam również w kontekście tego, że Partia Ludowa po odsunięciu od władzy zaczyna się odbudowywać, ma nowego lidera. Jak to wygląda od strony partyjnej? Nowy rząd socjalistyczny zapowiada na przykład skasowanie tej właśnie polityki natychmiastowego odsyłania przechwyconych na granicy w Ceucie z powrotem do Maroka, bo to jest zresztą, jak twierdzą niektórzy prawnicy, w ogóle niezgodne z prawem. W związku z czym oni są za tym, żeby dalej przyjmować ludzi, ale w jakiś kontrolowany sposób. Już z tego otoczenia premiera Pedro Sancheza płyną jednak takie sygnały, że to jest sytuacja, która zaczyna ich przerastać i będą potrzebowali pomocy. Natomiast ich stosunek do przyjmowania ludzi jest bardziej humanitarny, tak by to można określić. Natomiast oczywiście prawica, głównie Partia Ludowa, jest za tym, żeby zatrzymywać jak najwięcej osób na granicy, odsyłać do Maroka, żeby finansować też Maroko, żeby powstrzymywać ludzi przed próbami przekroczenia cieśniny gibraltarskiej albo właśnie dostania się do Ceuty. Co zresztą się zdarza, Maroko powstrzymuje mnóstwo ludzi i to, że ten atak teraz nastąpił, że atak, no tak się mówi, ale też ta fala ludzi teraz płynie. Na to się składa kilka czynników, ale też rzadko kiedy w mediach się pojawiają informacje, że udało się zatrzymać na przykład grupę 100 czy 300 osób, a Maroko faktycznie powstrzymuje. Także generalnie wszystkie partie prawicowe są bardziej przeciw, partie lewicowe są raczej za, a społeczeństwo hiszpańskie jest niezwykle inkluzywne, co wynika też z różnych powodów społeczno-historycznych. I jedyne, co w ostatnich latach mogło osłabić tą inkluzywność, to jest kryzys gospodarczy, który nagle sprawił, że ta praca, która wcześniej była dla absolutnie wszystkich, ponieważ Hiszpania przyjęła miliony osób, które tam przyjechały za pracą. Nagle ten kryzys sprawił, że te miejsca pracy się skończyły. I oni są dalej za pomocą ze względów humanitarnych, ale jak się popatrzy na badania opinii publicznej, to niekoniecznie już tak szeroko otwierają ręce. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Tylko przez 4 dni. Ratka. Lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych kosztów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S9. Pamięć 32 giga. Za jedyne 70 zł 78 groszy miesięcznie. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo!